Bolingo angai motema Mobali na ngai baponela kana zambe Na wela ninyo oh oh oh iya Mobali to wela alinga kangai minyo Menete ya bando bada suye oh iya Ngai monika na regrete ninyo Bade kosusi ya ninyo Balinga katengo yoka kombo na ngai Miko betaka Naluka kisi ya makasi bandeko Koba bosa na kotanga kombo na gai Na vanda bolingo suke sengo Angai Monique Arigite Tawela ninyo oh oh oh iya Mobali towela alinga kangai migyo Velete ya bando bada siye oh iya Kai magika na regrete ninyo Kake kosusi ya ninyo Kalinga katengo yoka kombo nangai Kako mide mabiko betaka Haruka kisi ya makasi Monica.